3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września, jest godzina 8. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? O tym ma rozmawiać kierownictwo PiS-u. Światłana Cichanouska dziś w Europarlamencie. Jej przyjazd do Brukseli krytykuje białoruskie MSZ. Za oceanem oddano hołd zmarłym z powodu koronawirusa. Zabrzmiał dzwon Katedry Narodowej w Waszyngtonie. Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Będzie obradowało od 13. A rozmowy o nowej umowie koalicyjnej trwały od początku września. Wydawało się, że doprowadzą do porozumienia. A dlaczego stało się inaczej? Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski. Jak to bywa w takich rozmowach i w życiu, diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły zdecydowały, że mamy w tej chwili sytuację taką, że praktycznie nie mamy koalicji, a dzisiaj będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość w własnym gronie rozmawiać i decydować o tym, co dalej w tej sytuacji. Wszystkie scenariusze są na stole. Wśród nich politycy PiS-u wymieniają rząd mniejszościowy i przedterminowe wybory parlamentarne. Czarę goryczy przelało głosowanie w Sejmie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Przepisów nie poparła Solidarna Polska, a posłowie Porozumienia wstrzymali się od głosu. Prace nad ustawą się nie zakończyły. Będę brał pod uwagę przede wszystkim dobro rolników. Tak prezydent Andrzej Duda skomentował projekt ustawy o ochronie zwierząt. Mówił o tym podczas prezydenckich dożynek w Warszawie. Andrzej Duda zaznaczył, że dobrostan zwierząt jest dla niego ważny, ale na pierwszym miejscu jest dobro rolnika i jego rodziny. Obiecał, że weźmie to pod uwagę, gdy prace nad ustawą się zakończą i nowelizacja trafi na jego biurko. Prezydent krytycznie odniósł się natomiast do, tu cytat, fałszerstw i nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w dyskusji wokół tego tematu. Zwłaszcza takich, którzy na rolnictwie się nie znają, nie rozumieją go, a bardzo często nigdy nie widzieli, w jaki sposób realizowana jest hodowla zwierząt. Prezydent dodał, że w czasie pandemii koronawirusa szczególnie mieszkańcy dużych miast docenili trud rolników za to, że nawet w kwarantannie żywności nie zabrakło. Karol Surówka, Polskie Radio. Co najmniej 152 osoby zatrzymano podczas protestów w Mińsku, a na demonstracjach poza stolicą co najmniej 64. Takie dane przekazało Centrum Praw Człowieka w Jasna, które monitoruje sytuację w sferze praw człowieka w kraju. W Brześciu milicja użyła gazu łzawiącego. Jak potwierdziło białoruskie MSW, jeden z funkcjonariuszy oddał strzał ostrzegawczy w powietrze. Do protestów i zatrzymań doszło również m.in. w Grodnie, Chomlu i Mohylewie. Białorusini protestują przeciwko fałszerstwom wyborczym z sierpnia. Chcą ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki i nowych wyborów. Była kandydatka białoruskiej opozycji w wyborach prezydenckich, Światłana Cichanouska, została dziś zaproszona do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej spotka się z szefami dyplomacji państw Unii. Przyjazd Światłany Cichanouskiej do Brukseli krytykuje białoruski MSZ. Rzecznik białoruskiego MSZ Anatol Hłas powiedział w sobotę, że jeśli dojdzie do rozmów Światłany Cichanouskiej w Brukseli, to będzie to bezczelna i nieukrywana ingerencja w wewnętrzne sprawy Białorusi oraz zupełny brak szacunku dla jej obywateli. Zdaniem Hłasa to byłoby śmieszne i kuriozalne, gdyby nie było tak smutne. Rzecznik zaznaczył, że po takich krokach już nikomu nie trzeba będzie udowadniać, że prowadzony jest kurs skierowany na podważanie niezależności Białorusi. Białoruska agencja prasowa Biełta informuje, że również rosyjskie MSZ zaproszenie Światłany Cichanouskiej do Brukseli nazwał mieszaniem się wewnętrzne sprawy Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 200 razy rozległ się dźwięk dzwonu Katedry Narodowej w Waszyngtonie. W ten sposób amerykańska stolica oddała hołd ofiarom śmiertelnym koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Przez 20 minut bił wczoraj dzwon Katedry Narodowej w Waszyngtonie, ekumenicznej świątyni określanej mianem Duchowego Domu Narodu. Każde z 200 uderzeń było hołdem dla tysiąca śmiertelnych ofiar COVID-19. Według statystyk Uniwersytetu Johns Hopkinsa choroba ta zabiła już w Stanach Zjednoczonych prawie 199 500 osób. Według prognoz do końca roku liczba ta wzrośnie do 260 000. Według pesymistycznych może się nawet podwoić. Obecnie każdego dnia w USA wykrywa się około 40 000 nowych infekcji. Średnia liczba ofiar śmiertelnych wynosi ponad 500 dziennie. W większości stanów nadal obowiązują restrykcje w funkcjonowaniu barów, restauracji, sklepów i punktów usługowych. Większość dzieci rozpoczęła rok szkolny przez internet. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, sport. 7 z 8 meczów czwartej kolejki Ekstraklasy już rozegrano. Wczoraj w Poznaniu Lech 1-0 ograł Wartę, w Lubinie Zagłębie po 1 zremisowało z Krakowią. Trener Michał Probierz szukał plusów. Z przekroju całego meczu ważne, że wyszliśmy na plus, graliśmy na bardzo trudnym terenie i teraz mamy czas, żeby tą obronę trochę dograć. Cieszy też to, że bramkę zdobył Rivaldinho i momenty miał niezłe i to jest bardzo pocieszające. Choć myślę, że od syna słynnego Rivaldo można by chyba więcej oczekiwać niż przebłysków. Z drugiej strony, gdyby faktycznie było ich więcej, grałby pewnie w Anglii, Włoszech albo Hiszpanii, a tak musi oddać pole lepszym. W Premier League znakomity mecz Sadio Mane, który zdobył 2 bramki, a Liverpool ograł 2-0 Chelsea. Jeszcze lepszy występ Sona, Tottenham 5-2 ograł Southampton, a Koreańczyk strzelił 4 gole. W La Liga kiepski start Realu Madryt, który bezbramkowo zremisował z Sociedad. W Serie A lepszy Juventusu, który po trafieniach Kulewskiego, Bonucciego i Ronaldo 3-0 pokonał Sampdorię. Pewnie wygrało też Napoli 2-0 z Parmą na wyjeździe. Grali i Szczęsny, i Bereszyński, i Zieliński. Za granicą kopał także Kamil Wilczek w trudnym dla siebie meczu Ligi Duńskiej. Jako zawodnik FC Kopenhaga musiał stawić czoła swojemu byłemu klubowi Brentby i też jego rozwścieczonym kibicom. Ostatecznie jego zespół przegrał 1-2, ale Polak i tak gola strzelił, czym pewnie fanów z miasta Brentby Wester nie udobruchał. A w tenisie zawodnikiem, którego pewnie tylu kibiców lubi, co nie, jest Nowak Dziokowicz. To oczywiście pokłosie tego, jak Serb zachowywał się w czasie lockdownu, a także dyskwalifikacji z US Open. Nowak jako człowiek jest jaki jest, ale jako tenisista to wciąż światowy top. Wczoraj w półfinale turnieju w Rzymie pokonał Norwega Kaspera Ruda i zameldował się w finale. Dziś o tytuł powalczy z pogromcą Hurkacza i Nadala, czyli Diego Schwartzmanem z Argentyny. Wcześniej finał pań, Simona Halep zagra z Karoliną Pliszkową. Nie finały, a półfinały na żużlu. W naszej ekstralidze play-offy rozpoczęliśmy w Zielonej Górze i Wrocławiu. Falubas 44-46 przegrał z Unią, a Sparta 46-44 pokonała Stal. Wyniki na styku to zwiastuje emocjonującą walkę w rewanżach, te za tydzień. A w motosporcie jeszcze WRC. Rajd Turcji padł łupem Elfina Evansa, a 7 miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Kajetan Kajetanowicz, pierwszy w klasie WRC 3. Wygrywamy rajd Turcji po trudnym czasie na rajdzie Estonii. Pokazaliśmy, że rajdy to impreza dla dużych chłopców i trzeba się szybko pozbierać. Wygrywamy najtrudniejszy rajd w kalendarzu. Wielka duma, bo cały zespół spisał się świetnie. Samochód, mimo tego, że to był dla niego bardzo trudny rajd, tak samo dla opon, to wszystko działało perfekcyjnie. Myślę, że powinniśmy być siebie dumni. Fantastyczny dzień dla nas. To było bardzo ważne, bo budowaliśmy pewność, pokazaliśmy też kibicom, naszym partnerom, że mówiąc kolokwialnie, nie wymiękamy na robocie. To jest bardzo ważne, żeby bez względu na to, czy są trudności, czy nie, żeby dawać sobie radę w każdej sytuacji. Znowu sporcie po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś pogodnie, słonecznie i bez opadów. Od 19 stopni nad morzem do 25 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Dzięki lidlowym cenom śpisz spokojniej. Już teraz jedwabiście błyszcząca pościel satynowa ze 100% bawełny od 45 zł. A miękkie koce i prześcieradła z jerseyu w supercenie 19,99. Oszczędzaj dzięki lidlowym cenom. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz, a gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal

Oprócz dobrostanu zwierząt jest także cała kwestia społeczno-gospodarcza polskiej wsi i to wszystko musi być wzięte pod uwagę, jeśli chcemy rzeczywiście poprawić los polskiej wsi. Więc dobrostan wsi to jest coś znacznie szerszego niż dobrostan zwierząt. A jeśli byśmy to przełożyli na konkrety w tej sytuacji, o której rozmawiamy, to o co chodzi? Chodzi o, przede wszystkim jesteśmy w trakcie jeszcze procesu legislacyjnego. Wiadomo, że ustawa przeszła przez Sejm, trafi teraz do Senatu. Senat ma już taką tradycję czasami nawet długiego rozpatrywania ustaw. Przecież to mogą być kolejne 30 dni w Senacie, potem jeszcze wróci do Sejmu. Potem prezydent ma 21 dni na decyzję w tej sprawie, więc to nie jest kwestia decyzji natychmiastowych i teraz. Zresztą mogę zapowiedzieć już tutaj pani redaktor, że pan marszałek Grodzki będzie gościem pana prezydenta we wtorek. Jutro pan prezydent spotyka się... Jutro w południe spotyka się z marszałkiem Grodzkim. To była prośba pana marszałka Grodzkiego o spotkanie. Miała dotyczyć innych spraw legislacyjnych, ale w tej sytuacji także pan prezydent będzie pytał pana marszałka Grodzkiego o to, w jaki sposób chce procedować tę ustawę w Sejmie, więc jesteśmy zatem na początku drugiego etapu procedowania tej ustawy, więc pan prezydent swoją decyzję podejmie po tym, jak sprawa się w parlamencie zakończy. Będzie miał też swój 21-dniowy czas na to, żeby do tej ustawy się odnieść. Jak powiedziałem, dobrostan zwierząt jest rzeczą oczywiście niezwykle ważną. Prezes Kaczyński ma rację, mówiąc o tym, że to jest kwestia moralna, że to jest kwestia stosunku do istot żywych. Natomiast polityczną sprawą jest dobrostan wsi. To jest coś znacznie szerszego niż tylko dobrostan zwierząt. Prezydent myśli o zwiększeniu ustawowych gwarancji odszkodowań dla osób, które będą musiały zmienić profil produkcji rolnej, czy raczej o złagodzeniu przepisów, czy o dłuższym vacatio legis? Zobaczymy, jak powiedziałem, jak się sprawa będzie toczyła teraz na kolejnych etapach legislacyjnych, bo nie wykluczam, że ta ustawa będzie jeszcze poprawiana, jak powiedziałem, w Senacie, a potem w Sejmie, więc zobaczymy. Ja się dlatego o to pytam. Jak sobie to prezydent wyobraża? Chodzi o to, żeby efekt ustawowy był efektem zrównoważonego dobrostanu wsi. Taki rozumiem. Będzie spotkanie z marszałkiem Tomaszem Grodzkim, marszałkiem Senatu, a czy będą może jakieś jeszcze konsultacje pana prezydenta i jego doradców z osobami zainteresowanymi tą sprawą? Jak powiedziałem, spotkanie z marszałkiem Grodzkim miało pierwotnie dotyczyć jeszcze innych tematów, natomiast będzie też dotyczyć tego tematu. Dzisiaj pan prezydent pozostawia sprawę w rękach parlamentarzystów, bo taka jest zasada pana prezydenta od samego początku. Dopóki ustawa procedowana jest w parlamencie, to pan prezydent zostawia tę sprawę parlamentarzystom. On ma później 21 dni na swoje konsultacje, więc jest na to moment i przyjdzie na to czas. A o czym jeszcze będzie z marszałkiem Grodzkim? O czym zamierzał rozmawiać, zanim wyszła ta sprawa taka paląca i bardzo kontrowersyjna? O spotkanie poprosił pan marszałek Grodzki. Chcę przedyskutować te tematy, które jak z tego, co zapowiadał w rozmowach z nami, ustawy, które są właśnie dzisiaj na agendzie parlamentarnej w Sejmie, w Senacie. Poinformujemy po rozmowie, jaki był jej przebieg. Panie ministrze, według mediów, między innymi do rzeczy i wprost, następcą Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości miałby być poseł Przemysław Czarnek. Jak pan myśli, czy to jest ta informacja, na razie medialna, to jest kolejne ostrzeżenie pod adresem koalicjantów określonych nawet przez kilku liderów Prawa i Sprawiedliwości ex-koalicjantami, czy sygnał, że zawieszona koalicja w dotychczasowym kształcie odwieszona nie będzie? Panie Tatu, przede wszystkim pan prezydent jest negatywnie zaniepokojony sytuacją i zadziwiony sytuacją, jaka ma miejsce dzisiaj w Zjednoczonej Prawicy. Chyba nie można być pozytywnie zaniepokojonym, tak mi się nasunęło. Negatywnie zdziwiony, tak. Zaniepokojony to jest tak. To jest pleonazm. Negatywnie ale zaniepokojony. Ale to masz takie wzmocnienie, że jest tak bardzo, bardzo zaniepokojony. Natomiast a dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście w trakcie także kampanii prezydenckiej partie Zjednoczonej Prawicy obiecywały Polakom spokój i stabilność po wyborach prezydenckich i przede wszystkim trzeba się liczyć z wyborcami. To jest rzecz najważniejsza. Wyborcy mieli bardzo jasny komunikat od Zjednoczonej Prawicy, że po zwycięstwie pana prezydenta Andrzeja Dudy nastąpi spokój i stabilność. Zamiast tego mamy koncert życzeń młodszych partnerów koalicyjnych, co jest niedopuszczalne. Dlatego, że trzeba rzeczywiście przede wszystkim postawić na to, co obiecało się wyborcom. Obiecało się wyborcom spokój i stabilność. I pan prezydent oczekiwałby od wszystkich partii Zjednoczonej Prawicy, żeby powróciły do obietnicy, które złożyły swoim wyborcom, także wyborcom pana prezydenta Andrzeja Dudy, że po wyborach prezydenckich nastąpi w Polsce spokój i stabilność. I w związku z tym prezydent włączy się w zażegnanie tego sporu, jak będzie taka potrzeba, mówił o tym minister Błażej Spychalski w śniadaniu w Trójce. Czy jest już ten moment? Prezydenta rola w takich sytuacjach pojawia się wtedy, kiedy mamy kryzys rządzenia w państwie, a nie kryzys między partiami koalicyjnymi. Bo dzisiaj mamy ten etap, w którym mamy na razie kryzys koalicji w ramach relacji między partiami. Natomiast gdyby on się przełożył na... Ja tylko zacytuję. Powiedział, gdy dojdzie między koalicjantami do sytuacji patowej, to wtedy prezydent się włączy. Dlatego, że ona może skutkować, jak powiedziałem, kryzysem rządzenia w Polsce. To znaczy... No to już chyba brakiem... może skutkować. Nie, bo mamy kilka, ja z tego co rozumiem, tego co uczestniczyłem w rozmowach, w Krakowie, jest kilka wariantów, które wciąż przed nami stoją. Jest dzisiaj, rozumiem, spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które decyduje o tym, który z tych wariantów będzie w pierwszej stopniu realizować. Jest możliwość powrotu do koalicji Zjednoczonej Prawicy, dlatego że partie młodsze... Dzisiaj, przepraszam, pan Krzysztof Sobolewski, pan poseł powiedział, że to jest tak poza stołem, tak sobie to nie leży na stole, tylko tak obok stołu. Ale rozważajmy, jakie są możliwości. Tak, możliwość pierwsza jest taka, że ta koalicja będzie odbudowana. Możliwość druga jest taka, że nastąpi rząd mniejszościowy, który będzie próbował z czasem dobudować sobie większościowe poparcie w parlamencie z tymi samymi koalicjantami lub z innymi. A jest możliwość, że to się nie uda, będzie trwały rząd mniejszościowy, który będzie próbował przez parlament przeprowadzać swoje ustawy. I wreszcie możliwość jest taka, że to wszystko też się nie uda i dojdzie do wcześniejszych wyborów. Na różnych etapach tych scenariuszy może mieć sytuację z kryzysem, jak powiedziałem, sterowności państwa. Wtedy rzeczywiście pan prezydent będzie wkraczał, dlatego że to Ale jest Ale jak sytuacja... rozumiem, pana obecność na tym spotkaniu, to też był rodzaj zaangażowania prezydenta w rozwiązywanie tego sporu. Czy to była misja obserwacyjna? To była misja obserwacyjna. Ja jestem od tego, żeby pan prezydent był informowany o wszystkich rzeczach, które są istotne tam, do których mnie wysyła, i taka też tam była moja rola. Pan prezydent ma pełną wiedzę, oczywiście nie tylko ode mnie, ale przede wszystkim bezpośrednio rozmów z panem premierem czy z politykami Zjednoczonej Prawicy. Ale też taką była też moja rola na spotkaniu w Krakowie. Natomiast jak powiedziałem, mamy dzisiaj także w parlamencie decyzje przed nami, przed parlamentarzystami bardzo istotne, chociażby nowelizację budżetu. I to jest bardzo istotne. No właśnie. To jest bardzo istotny moment, jak powiedziałem, także z perspektywy pana prezydenta, bo prezydent musi zadbać o sterowność państwa. Nieuchwalenie budżetu to będzie rzeczywiście moment kryzysu. To będzie tej nowelizacji, bo wiadomo, że budżet w tym uchwalonym kształcie jest dzisiaj niewykonalny, ponieważ przez pandemię koronawirusa nastąpiła zadłużenie państwa. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której musi być uchwalona nowelizacja budżetu. Ale jeżeli dzisiaj zapewne jakieś decyzje i to będą takie decyzje, że rozstajemy się z koalicjantami, nie wznawiamy rozmów, będzie rząd mniejszościowy, no to właściwie ten kryzys jest na takim bardzo bliskim horyzoncie. Ale rząd mniejszościowy może odbudować później większość parlamentarną. Jasne, tak? tylko musiałby to zrobić szybko, w związku z tym budżetem. No więc zobaczymy, jaka będzie dynamika, gdybym doszło do rządu mniejszościowego, jaka potem będzie dynamika odbudowywania przez partię Prawa i Sprawiedliwość trzon tego, czy podstawę tego rządu mniejszościowego z koalicji parlamentarnej, bo może być ona odbudowana bardzo szybko. Zobaczymy, jaka ta dynamika będzie. Jak powiedziałem, gdy nastąpi kryzys sterowności państwa, wkracza prezydent, bo to jest jego konstytucyjny obowiązek. Jutro prezydent rozpoczyna swą pierwszą wizytę zagraniczną, tak jak zapowiedział w kampanii, odwiedzi Włochy, między innymi Watykan. Jaki jest plan tej wizyty? Czy będą jakieś konkrety? Szymon Hołownia, lider Ruchu Polska 2050, był oburzony, że prezydent będzie uskuteczniał turystykę religijną za nasze pieniądze. Tak, pan Szymon Hołownia coraz bardziej udowadnia, dlaczego nie powinien być prezydentem Polski i liderem politycznym, więc jego słowa odstawmy. Zresztą tutaj się jest wyścig między panem Szymonem Hołownią, panem Rafałem Trzaskowskim na to, żeby udowodnić, że nie nadają do polityki, jest gwałtownym wyścigiem, takim rzeczywiście high speed. Natomiast wizyta w Watykanie i w Rzymie, we Włoszech w Watykanie ma trzy duże elementy. Po pierwsze polityczny, polsko-włoski. To są rozmowy o przyszłości budżetu europejskiego, przyszłości polityki migracyjnej, ale także o sytuacji pandemicznej. Pan prezydent także spotka się z głównymi lekarzami zajmującymi się COVID-em we Włoszech. Będzie podpisana umowa o współpracy polsko-włoskiej w zwalczaniu COVID-u, więc to jest bardzo ważny element, ten europejski i ten zdrowotny. Mamy rocznicę śmierci generała Andersa. Pan prezydent odwiedzi Monte Cassino. To jest też bardzo ważny dla polskiej pamięci historycznej moment. I mamy wreszcie spotkanie z audiencją Ojca Świętego, rozmowy także z sekretarzem stanu kardynałem Parolinem oraz mszę świętą u grobu Jana Pawła II w stulecie jego urodzin, więc To jest ten pakiet, który został przeniesiony tak naprawdę z maja, bo ta wizyta była pierwotnie planowana na wiosnę tego roku, ale wtedy nie doszło do skutku. Cieszymy się, że pan prezydent będzie jednym z pierwszych polityków europejskich, który odwiedzi Rzym w tym okresie między wakacjami a kolejną, miejmy nadzieję, nie tak dramatyczną falą pandemii, bo musimy się konsolidować się w ramach Europejskiej Solidarności, także w walce z pandemią. Co ciekawe, równocześnie, bo to jest taka specyfika tego roku, równolegle z wizytą we Włoszech, pan prezydent będzie wygłaszał wystąpienie na forum ONZ. Czyli będzie z Włoch wygłaszał wystąpienie tak to jest w tym roku urządzone, do zdalnej komunikacji. Coroczne zgromadzenie ogólne ONZ odbywa się wirtualnie i pan prezydent swoje przesłanie, które będzie budowane wokół kwestii globalnej solidarności, ale także upomni się o prawa człowieka, w tym prawa człowieka na Białorusi, upomni się o suwerenność Ukrainy. To będzie bardzo ważne wystąpienie dotyczące stanu spraw międzynarodowych dzisiaj. Równolegle z wizytą we Włoszech będzie wygłoszony w Nowym Jorku. Czy Polska rozważa możliwość nałożenia krajowych sankcji na Białoruś? To już tak króciutko na koniec. Mówił o tym, że taką informację przekazał mu polski prezydent Litwy po jego niedawnej rozmowie. Dzisiaj przede wszystkim apelujemy do Unii Europejskiej o odpowiedzialne decyzje w tej względzie, czy żeby to były sankcje unijne, bo one będą miały wtedy większą wagę i będą pokazywały, że Unia jest zdolna do reagowania na sytuację na wschodzie, a nie chowa głowy w piasek. Dziękuję bardzo, minister. Dziękuję. Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z technologią Object Based HDR Remaster zapłacisz 5499 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji. to ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji, Filip Jarek. O 13:00 ma się zebrać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma dyskutować o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o sprawę piątkowego głosowania nad ustawą dotyczącą ochrony zwierząt. Przeciw niej byli wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch Porozumienia, a 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu. Najważniejsi politycy PiSu podkreślali w weekend, że takie zachowanie sojuszników oznacza, że to koniec koalicji. Białoruś będzie dziś jednym z głównych tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Szefowie dyplomacji mają za godzinę rozmawiać na temat sankcji wobec reżimu w Mińsku. Wstępna lista sankcyjna jest już uzgodniona przez ekspertów i liczy około 40 nazwisk. Nie ma na niej prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W unijnej naradzie weźmie udział minister Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji spotka się w Brukseli także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Za oceanem rozdano telewizyjne Oscary, czyli nagrodę Emmy. Najlepszym serialem dramatycznym okazała się Sukcesja. A grający w tej produkcji Jeremy Strong zdobył statuetkę za najlepszą pierwszoplanową rolę męską w serialu dramatycznym. Prestiżową nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej otrzymała 24-letnia Zendaya za rolę w Euforii. Została w ten sposób najmłodszą w historii Emmy aktorką, która zdobyła to wyróżnienie. Za najlepszy miniserial uznano Watchmen. Ekonomia w Trójce. Program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Łatwiejszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, a co za tym idzie, więcej oddanych do użytku mieszkań. Taki ma być efekt obowiązujących od soboty zmian w prawie budowlanym. Zniknęły też takie absurdy jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w wypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wyrównywanie nadpłat składek dla przedsiębiorców. Jak wyjaśnia prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki za kwiecień i maj, są uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Korzysta z nich ponad 800 tysięcy firm. Nowelizacja odpowiada licznym postulatom przedsiębiorców. Po zmianie tych przepisów nie składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosków o ponowne rozpoczęcie sprawy. Zakład będzie to robił z urzędu zgodnie z ustawowo wyznaczonym do tych czynności terminem. A tymczasem ze statystyk ZUS-u wynika też, że w Polsce żyje coraz więcej stulatków. Tak zwane świadczenie honorowe pobiera dziś 2200 osób. W ciągu 2 lat grono stulatków powiększyło się aż o 200 seniorów. Jutro obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji w wielu miejscowościach kierowcy będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Wystarczy tylko w podróż zabrać swój dowód tożsamości i rejestracyjny samochodu. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Słonecznie i bez opadów dziś w całej Polsce od 19 stopni nad Bałtykiem do 23 na Mazowszu i 25 na południowym zachodzie. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci.

Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami Ariem, tak pięknie wspominający Andy'ego Kaufmana, słynnego amerykańskiego komika. A teraz spoglądamy w stronę jesieni. Pora to szczególnie trudna dla tych najmniejszych, często jeszcze nieprzygotowanych na silne mrozy. Mowa oczywiście o jeżach, zwierzętach dzikich, a jednak mieszkających razem z nami w miastach, parkach i przydomowych ogródkach. Z troski o te urocze, kłujące zwierzaki w Katowicach w parku Budnioka stanął pierwszy z 25 domków dla jeży. Oglądała go Marta Dobrowolska. Czy kiedyś widziały Panie tu jeża? Znaczy nie widziałam, ale podglądamy już od dawna, bo tam mają jakieś mieszkanko. Nie widziałyśmy jeszcze. Domeczek, tak? Domeczek, no. A w ogóle w mieście można spotkać jeża? Tak, oczywiście. Na balkon sobie wyjdę i na tydzień temu to sobie spacerował jeżek i szukał jedzonka, jak jest cisza o 22. Czy jeże w Katowicach mają się dobrze i będą się czuły lepiej? Zależy nam na tym na pewno, żeby miały się dobrze, miały się lepiej. Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic. Los tych zwierząt nie oszczędza. Mogą być potrącone chociażby przez samochód, a to są zwierzęta bardzo pożyteczne. Trzeba je chronić. Takim bardzo dobrym pomysłem jest w pewien sposób zachęcanie ich do przebywania na określonej przestrzeni. Tutaj na pewno będą czuć się dobrze, ale to nie jedyne miejsce w Katowicach, gdzie takie domki, budki dla jeży się pojawią. Częściowo mieszkańcy zdecydują, gdzie takie domki będą. Tak, w ramach projektu Kato Obywatel chcemy mieszkańców zachęcić, żeby dla 20 z 25 domków, które Tauron tutaj zdecydował się zagospodarować w naszym mieście, żeby dla 20 z tych domków wskazać lokalizację. Czy ja mogę pana porwać, tak. Panie Piotrze, na chwilę do tych krzaków? Aha, tak. Bo tam jest ten domek już zainstalowany. Zainstalowany. To jest ten domek, który będzie służył jeżykom mieszkającym w mieście. Po prostu pozwoli im spokojnie przenocować. Tak, to przede wszystkim. Może to podejdziemy troszeczkę. O. Nawet tutaj jest karteczka właśnie, uwaga, dzikie zwierzęta. Żeby ktoś czasem nie wchodził i nie niepokoił zwierząt. Ten domek jest bardzo nietypowy, bo on tutaj ma takie wejście. Składa się z takiego półwalca i z dwóch prostokątów. Półwalca, czyli może raczej kopuły takiej. Kopuły, tak. Kopuły. Są dwa tunele wejściowe. Jeż w naturze, jeżeli ma możliwość, to buduje dwa wejścia. No, a przede wszystkim oczekuje bezpiecznego ukrycia po prostu. Czy my w ogóle jakoś tak przyjaźnie jesteśmy nastawieni do tych jeży? No ja myślę, że tak, jak najbardziej. To są bardzo sympatyczne zwierzątka. Co prawda się człowiek nie przytuli do takiego jeża. No nie, nie robią krzywdy, ale ja uważam, że powinno być więcej, bo są nieszkodliwe, są dobre. Staramy się na różne sposoby pomagać jeżom, więc te domki to jest jedna z form pomocy. Łukasz Zimnoch, koordynator akcji pomocy jeżom w Tauronie. Najważniejsze jest, że informacja dociera do ludzi, że uwrażliwia. Tak naprawdę od każdego z nas zależy. Jak jadę wieczorem, uliczką, patrzę, coś gdzieś się rusza, poczekam, popatrzę, przepuszczę go, ewentualnie przeniosę, jak jest ranny, zawiozę do weterynarza. Są specjalistyczne ośrodki, które pomagają jeżom. Starajmy się, to od nas wszystkich zależy, czy przyroda będzie sobie z nami dobrze dawała radę. Uczulamy więc na los jeży. W przetrwaniu zimy mogą pomóc im takie właśnie specjalne domki, a relację przygotowała Marta Dobrowolska z Polskiego Radia Katowice. Dochodzi za 15:09, no to najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. i Ola Budka. Dzień dobry. 13 listopada ukaże się nowy album Eltona Johna pod tytułem Jewel Box. Wydawnictwo będzie zawierało nie jeden, nie dwa, nawet nie trzy krążki, a 8 krążków, na których znajdzie się 148 piosenek, tak zwane B-sidy oraz nigdy wcześniej nie publikowane utwory z lat 1967-69. Autorem tekstów jest jak zwykle niezastąpiony Bernie Taupin, z którym Elton John pracuje przez całe swoje artystyczne życie. Dwie z płyt zawierają piosenki specjalnie wybrane przez Eltona Johna razem z komentarzem do nich. To wszystko w sklepach od 13 listopada. Informacje muzyczne mieszają się z tymi filmowymi, bo już wkrótce ponownie na wielkim ekranie zobaczymy Harry'ego Stylesa. I to w dwóch filmach. Harry Styles negocjuje rolę w opowiadającej o trójkącie miłosnym ekranizacji powieści My Policeman autorstwa Britten Roberts. Zdjęcia planowane są na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Harry zagra także w filmie w reżyserii Olivia Wilde Don't Worry Darling. Do obsady dołączyli również Dakota Johnson i Chris Pine. Przypomnijmy, że Harry Styles debiutował w filmie Dunkierka. Na płytę Eltona Johna i na Harry'ego Stylesa w filmach chwilę poczekamy, a już dziś możemy uczestniczyć w koncercie Czesława Mozilla. Artysta pożegna lato występem na dachu Galerii Wileńskiej w Warszawie. Występ będzie połączeniem monodramu, stand-upu i koncertu. To przewrotna, słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść o patriotyzmie, emigracji, ojczyźnie i o codziennym życiu Mozilla, także o roli warszawskiej Pragi, czyli dzielnicy, w której Czesław Mozil mieszka na co dzień. Transmisja będzie realizowana z użyciem 4 kamer, ale także z wysoką troską o brzmienie, tak by widzowie mogli cieszyć się niezakłóconym odbiorem dźwięków granej na żywo muzyki. Start dziś o godzinie 18, a start jutrzejszego muzycznego rozkładu jazdy jutro, kwadrans przed godziną 9. O tobie brak słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to co masz na ciebie jest. Rozbawić się. Był muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała oczywiście Ola Budka. Od godziny 6 towarzyszy nam muzyka Leonarda Cohena. No bo dzisiaj, gdyby żył, kończyłby 86 lat. Więc na zakończenie Leonard Cohen, ale już we własnym wykonaniu You Want It Darker. Ja serdecznie dziękuję. Byli z Państwem Iwanka Kunewa, Jacek Wencel i Michał Kirmuć. Do usłyszenia jutro. The dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame.